ponya mwasi wanga oye bana malamu moyo kori wana yo kosala kangai mokolo mosusu te oloke ngai banguna ya mitema mabe bakomema yo na banzela ya molili oyo bebisa bolingo na ngai ye mokolo mosusu nde olongisi ngai venir en la piso y canto bongisa a venir.